สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการถามตอบปัญหาธรรมะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านตั้งชื่อตอนในวันอาทิตย์นี้ว่าตามใจท่านเพราะว่าไม่ว่าท่านผู้ฟังจะถามปัญหาธรรมะอะไรก็ตามก็สามารถสอบถามกันมาได้นะคะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วค่ะเราพบกันวันนี้นิดหนึ่งว่าเป็นวันที่อาทิตย์ที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2564นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่แล้ววันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน8ค่ะก็วันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะก็ไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร เจ้าค่ะพบกันอีกแล้ว ทุกวันอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟัง เจ้าค ่ ะ หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวอะไรต่างๆกันมามาก เจ้าค่ะ ตลอดสัปดาห์เลยซึ่งทุกวันนี้เราก็มีทั้งวันจันทร์นี่เป็นช่วงของสมการชีวิตใช่ไหมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันมีคุณทรงพลมาคุยด้วยสัปดาห์เป็นสัปดาห ์เจ้าค่ะ ก็จะวันอังคารก็จะเป็นช่วงของจิตตวิเวกที่ว่าทำจิตให้สงบเนาะคือเป็นการปฏิบัติชนิดที่มีรูปแบบ เจ้าค่ะสอนปฏิบัติเลยในวันอังคารนะคะเจ้าค่ะ ส่วนวันพุธนี่ก็เป็นการที่แบบอธิบายหัวข้อธรรมะนั้นนี้โน้นโดยมีส่วนที่เป็นการทำสมาธินิดหน่อยตอนต้นด้วย เจ้าค่ะ ช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั่นวันพุธ เจ้าค่ะ ส่วนวันพฤหัสนี่ก็อ่านพระสูตรให้ฟังไปเลย เจ ้ าค่ะ กันยาวๆเต็ม ๆ กลางพระสูตรแล้วพระอาจารย์บางทีก็เอาพระสูตรจากในมัชฌิมนิกายบ้างในคุตระนิกายบ้างทีฆนิกายบ้างมาให้ฟังวันศุกร์นั้นก็เป็นการเล่านิทานชาดกซึ่งในซีรีส์ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงของมโหสถบัณฑิตที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นมโหสถแล้วก็ได้มาเป็นปัญญาบารมีส่วนในวันเสาร์ก็เป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่จะทำความเข้าใจไล่ไปทีละข้อละข้อในเรื่องของพระไตรปิฎกทีนี้เราก็มีรายการเพิ่มเติมในส่วนของภาคออนไลน์ด้วย คืนวันศุกร์ใช่ไหมเจ้าคะ คืนวันศุกร์สองทุ่มคืนวันศุกร์สองทุ่มนั่นคือรายการพุทธบริษัทที่เปิดโอกาสให้เราพุทธบริษัททั้งหลายเรามาพบกันฟังธรรมถามคำถามได้ให้มีคอมเมนต์พระอาจารย์ก็อาจจะเอาหัวข้อธรรมะต่างๆอธิบายในลักษณะที่เป็นการขีดเขียนเป็นเหมือนกับเลคเชอร์เป็นเหมือนกับอธิบายให้ฟัง เจ้าค่ะ เพราะว่าข้อจำกัดของรายการวิทยุมันก็คือเฉพาะเสียงใช่ไห ม แล้วในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คุยกับคุณเตือนใจก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งแต่ว่าในการอธิบายเขียนเหมือนเลคเชอร์หรือมีรูปประกอบอะไรเงี้ยมันยังไม่มี น่าสนใจด้วยเจ้าค่ะโยมว่าแล้วก็เป็นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ ์ ผู้ชมก็สามารถถามเข้ามาทันทีพระอาจารย์ตอบทันทีนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นลักษณะที่ภาคออนไลน์เท่านั้นในการพูดถึงบริษัทก็คือทุกวันเสาร์สองทุ่มแล้วพระอาจารย์ก็จะสรุปเนื้อหาที่เราได้พูดกันในตลอดสัปดาห์ในรายการธรรมรับรุณเอาไว้ด้วย เนื่อง ว่าแต่ละหัวข้อเนี่ยน่าสนใจยังไงมีเนื้อหาสำคัญอะไรย่อๆแล้วก็ถามตอบปัญหาซึ่งนี่ก็เป็นอีกรายการหนึ่งทางภาคออนไลน์เพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าในความที่บางทีคนจะมาวัดได้มันก็จะไม่ค่อยได้ ยากนะเ ดินทางอะไรต่างๆนั่นนี ่โควิดเจ้าค่ะ ก็เลยต้องมีรายการออนไลน์เพิ่มอีกอันหนึ่งเพื่อที่ให้มีข้อมูลอัปเดตสิ่งต่างๆด้วย เจ้าค ่ ะ ทีนี้ในเวลาที่ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็จะมาคุยคุณเดินใจในทุกวันอาทิตย์แบบนี้ในช่วงตามใจท่านโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้ในช่องทางก็ทางออนไลน์ก็จะเป็น Facebook Fanpage หรือว่า YouTube Channelตอนนี้เราก็เปลี่ยนช่องทางการไลฟ์สตรีมเนี่ยมาทาง YouTube หรือมาทาง YouTube เพื่อให้สะดวกกับหลายๆท่านก็อาจจะไม่มี Facebook Account ก็มาทาง YouTube ก็สะดวกดีอีกแบบหนึ่งหรือว่าถ้าเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaisok.fm donhaisok.fm ส่วนบางท่านบางคนก็ยังเขียนไปรษณียบัตรหรือว่าส่งเป็นจดหมายอันนี้ก็ส่งมาที่อยู่ของวัดได้เราตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130 จ้าค่ะ นักกิจมาแล้วพระอาจารย์ก็จะมาคุยตอบให้ในรายการ เจ้าค่ะ ทีนี้รายการของเราเนี่ยมันก็จะเป็นรายการที่บันทึกล่วงหน้า เ พราะฉะนั้นบางทีคำถามอาจจะใช้เวลาบ้างกว่าที่จะมาวนรอบถึงของท่านผู้ฟัง เจ้าค่ะ แล้วก็คอยติดตามกันในทุกวันอาทิตย์เนี่ยจะเอามาตอบแน่นอน เจ้าค่ะแต่ก็มีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าในดอนหายโศก .fm นี่ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยสามารถที่จะไปย้อนฟังได้เลยนะคะพระอาจารย์ตอนไหนไม่ได้ฟังพระอาจารย์ตอนออกอากาศสดก็คือว่าตอนตีห้าถึงหกโมงตอนที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดสถานีนั้นเนี่ยก็สามารถเข้าไปในดอนหายโศก .fm จะเลือกฟังวันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้หมดเลยด้านหลังนะเจ้าค่ะ มันก็เสิร์ชได้ตามคีย์เวิร์ดคำถามอะไรต่างๆที่เราสงสัยก็เสิร์ชได้ เจ้าค่ะ เจ้าพัน สาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นช่องทางที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทีมงานของพระอาจารย์ที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้ช่วยกันทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นสามารถเข้าถึงรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือรายการธรรมารับอรุณกันได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะก็ตามรับฟังกันได้เลยค่ะสำหรับปัญหาในวันนี้นะเจ้าค่ะเริ่มต้นด้วยของคุณปิยธิดาเจ้าค่ะคุณปิยธิดาถามมาซึ่งโยมคิดว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงของการที่โรคไวรัสโควิดก็อาวาสอย่างมากเลยแล้วก็ทำให้เกิดการหวั่นไหวกันอยู่มากหรือแม้แต่โรคอื่นๆที่เคยเป็นกันอยู่เจ็บปวดกันอยู่ก็เจ็บป่วยกันอยู่ก็มีอยู่มากคุณปิยธิดาถามว่าเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยแล้วก็มีทุกขเวทนามากๆเนี่ยขอกลับนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ว่าเราควรจะตั้งสติไว้อย่างไรดีเจ้าค่ะพระอาจารย์ป่วยมาก มีทุกขเวทนามากเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เรื่องนี้เราเพิ่งคุยกันมาเมื่อวานนี่เองคุณใจเกี่ยวกับเรื่องปฏิปทาสองแบบนั่นคือสุขาปฏิปทาหรือว่าทุกขาปฏิปทา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในส่วนของทุกขาปฏิปทาอันนี้เอามาใช้ได้เลยคือเราจะเห็นทุกในข้อนี้เลย เจ้าค่ะ เห็นทุกเนี่ยเห็นมันเห็นทุกจริงๆคือไม่ใช่ว่าจมอยู่ในกองทุกข์แต่เห็นทุกข์ด้วยปัญญาไหมคือคนเราพอถูกทุกขเวทนาถูกต้องแล้วเนี่ย รุมเร้ามาใช่ไหมเจ้าคะ ทุกท่วมทับแล้วนะ เจ้าค่ะ ทับถมถาถมแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องแค่โรคภัยไข้เจ็บหรือทุกจากการงานทุกจากการเงินทุกจากเรื่องความสัมพันธ์ทุกอะไรก็ตามจีปาถาหมด เจ้าค่ะ ถ้าเราถูกทุกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคุณมีทางเลือกสองทางหนึ่งก็จมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นหรือแสวงหาซิว่าใครเนาะจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีหนึ่งหรือสองวิธีในที่นั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเราไม่เห็นสุขอะไรเลยคุณก็ต้องเห็นทุกข์ไงทุกขาปฏิปทามันมีอยู ่ ทุกขาปฏิปทามีอยู่เห็นทุกข์ยังไงฉันก็เห็นทุกข์อยู่ก็ฉันก็ทุกข์อยู่ทุกวันนี้แล้วฉันจะเห็นทุกข์ยังไงก็จะไปฉันจะเห็นทุกข์ยังไง เจ้าค่ะ คือทุกข์เนี่ยมันเป็นที่ตั้งของศรัทธาทุกเนี่ยเป็นที่ตั้งของศรัทธา เจ้าค่ะ พูดใหม่ดีกว่าว่าศรัทธาเนี่ยมีทุกเป็นที่ตั้งอาศัยศรัทธาเนี่ยมีทุกเป็นที่ตั้งอาศัยโอเคถามว่าไอ้การที่เราจะแสวงหาในท่านผู้ถามคุณเบียร์ธิดาเนี่ยถามแบบถามท่านผู้ฟังโดยถามคุณตัวใจด้วยเนี่ยว่าถ้าสมมติชีวิตฉันแบบว่าหรูสุขสบายไม่มีปัญหาเลยเนี่ย เจ้าค่ะ คุณจะมาแสวงหาทางออกอย่างนั้นหรอว่าโอ๊ยทำไงท่านจะพ้นจากความสุขนี้มันฟังดูแปลกๆว่ะ ไม่น่าจะเป็นแบบนั้น มันจะไม่เป็นนะว่าทำไงท่านจะพ้นจากความสุขนี้ไม่เป็นนะ เจ้าค่ะ เขามีแต่ว่ายิ่งจะยินดีในความสุขนั้นถูกป่ะ เจ้าค่ะ แต่ว่าสุขหรือทุกข์ก็แย่พอกันถูกชมหรือถูกด่าก็พอกันตรงไหนพอกันตรงที่ว่าถ้าคุณสุขถูกชมคุณก็จะแบบว่าลุ่มหลงเพลิดเพลินพอใจความลุ่มหลงเพลิดเพลินพอใจเนี่ยไม่ดีเลย ใช่ค่ะ ในขณะที่ถ้าถูกทุกขเวทนาหรือถูกด่าเป็นต้นโอ้แล้วก็จะมาขยะแขยงเกลียดชังไม่พอใจความขยะแขยงเกลียดชังไม่พอใจไม่ดีเลย เจ้าค ่ ะ แย่พอกันแย่พอกัน เจ้าค ่ ะ เห็นทุกในสุขเนี่ยมันยากกว่าด้วยซ้ำแต่เห็นทุกในทุกนี่มันยังง่าย คุณ ยินจะเข้าใจไหม กับตาเฉดอยู่กับตัว น่าจะเข้าใจนะน่าจะเข้าใจ เจ้าค่ะ ถ้าเห็นทุกข์ในสุขเนี่ยต้องใช้ปัญญามากเลยทีเดียว เจ้าค่ะ ในขณะถ้าเห็นทุกข์ในทุกข์เนี่ยก็มันแดงแจ๋อยู่งั้นแล้วคุณทำไมจะไม่เห็นใช่ปะ เจ้าค่ะ เออมันเปลี่ยนมุมมองนิดเดียว เจ้าค่ะ เปลี่ยนตรงไหนตรงศรัทธาคือความมั่นใจ คุณจะมีศรัทธาคือความมั่นใจยังไงศรัทธาต้องมาคู่กับปัญญาถ้ามีแต่ศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยงมงายศรัทธาเนี่ยมีทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยได้ต้องมีปัญญาโอเคนะศรัทธาจะมีทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัยได้ต้องมีปัญญา ค ือการพิจารณาโดยแยบขายปัญญานี่ไม่ใช่แบบว่าไม้กายสิทธิ์มาแล้วก็มาลิงบิงบิงคุณก็แบบ มีปัญญา ได้มันไม่ใช่หรือสวดคาถานี้ปุ๊บคุณจะเห็นปัญญาคือมันไม่ใช่คือมันจะต้องมีโยนิโสมนสิการคุณจะมามีโยนิโสมนสิการคุณจะเพ่งพิจารณาหรือแยบกายได้ก็ต้องมีศรัทธามันก็ต้องพึ่งมากันในความทุกนั้นในความทุกนั้น เจ้าค่ะ อย่าไม่ครั้งหนึ่งนะคือถ้าคุณจะเห็นทุกในสุขเนี่ยพระอาจารย์ว่ามันยากกว่าเห็นทุกในทุก เจ้าค่ะ ความเป็นของพระมหาไปบุญเพราะว่าถ้าเรามีทุกแล้วเราจะสังเกตเราจะแบบตั้งสติเราจะเล็งเห็นว่าใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีปุ๊บเนี่ยใครน่าเราแสวงหาปุ๊บเนี่ยคือคุณมีการตั้งสติไว้แล้วโดยอัตโนมัติ เจ้าค่ะ เพราะการแบบแยกการที่จะแสวงหามันคือสติอยู่แล้ว พอ มีสติข้อนี้ปุ๊บยังไงนะคุณก็จะมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งประกอบด้วยปัญญาคุณต้องมีศรัทธามันก็จะแบบหลุดได้ไง ม ันจะเข้าใจได้คือปัญหาอยู่ตรงไหนเนี่ยทุกอยู่ตรงไหนเนี่ยความดับทุกเนี่ยมันต้องอยู่ตรงนั้นโอเคนะ เจ้าค่ะ ทุกอยู่ตรงไหนเจ็บมากที่นั้นใช่ไหมทุกมากใช่ไหมคุณจะตั้งสติไว้ตั้งมันตรงนั้นท่านเปรียบเทียบไว้ว่าถ้าคุณเป็นแผลคุณมีแผลตรงไหนคุณจะใส่ยาคุณต้องใส่ตรงแผลนะ เจ้าค่ะ ถ้าคุณเป็นแผลที่ศอกแล้วจะไปใส่ยาที่ตาตุ่มมันไม่หาย เจ้าค่ะ มันคนละที่กันเพราะฉะนั้นเราทุกตรงไหนเราจี้จ่อลงไปจี้จ่อลงไปคือไม่ใช่ว่าย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำก็จะเป็นพวกที่ซึมเศร้าได ้ ก็ใช่ไหมคือคนที่ซึมเศร้าเนี่ยเพราะว่าคุณคิดเรื่องที่มันไม่สบายใจคิดเรื่องทุกข์อยู่เรื่อยเนี่ย คิดย้ำซ้ำ ๆคิดจนกระทั่งแบบว่าโหมันด้านชาไปเลย จิตตกไปเลย จิตตกไปเลย เศร้าไปเลย อย่างเราฟังข่าวเรื่องโควิดอะไรต่างๆเนี่ยก็คุณยังไม่ได้เป็นอะไรเลยป่ะแต่ทำไมแบบมันเศร้าไปก่อนแล้วมันกังวลไปก่อนแล้วเนี่ยคือก็เห็นข่าวนี้อยู่เรื่อยก็แบบประคมข่าวกันมากเลยข่าวอื่นไม่มีเลย เจ้าค่ะ ข่าวอุบัติเหตุไม่มีเลยแล้วข้อมุมในข้อดีที่ว่าคนไม่ได้เดินทางอุบัติเหตุไม่มีไม่เห็น เจ้าค่ะอุบัติเหตุน้อยลงว่างั้นเถิดนะเจ้าค่ะเพราะเดินทางน้อยลง ใช่อุบัติเหตุน้อยลงเนี่ยเราจะไปหาข้อดีในข้อเสียคือไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าคุณมองเห็นครบถ้วนไหมมองเห็นครบถ้วนไห ม ถ้าเห็นแต่ด้านเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นไบแอสมันก็จะเป็นอคติอคติด้วยความโกรธด้วยความไม่พอใจหรืออคติด้วยความรักด้วยความหลงถ้ายังมีอคติอยู่เนี่ยทั้งลำเอียงทั้งอคติเนี่ยยังไงมันก็บรรลุธรรมไม่ได ้ บรรลุธรรมไม่ได้คิดว่าฉันมีสุขเวทนาฉันก็จะชอบก็ไม่ได ้ มีทุกข์เวทนาแล้วฉันก็จะเกลียดก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติไว้คุณจะตั้งสติได้คุณต้องมีศรัทธาจะมีศรัทธาได้คุณต้องมีปัญญามันต้องมีปัญญาปัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเรียนจบสูงๆหรือว่าต้องท่องบทนั้นเข้าใจอะไรเงี้ยโอเคว่าคุณมีความเข้าใจให้ถูกในทุกแค่นี้ว่าทุกเนี่ยเราต้องยอมรับมันยอมรับมันไม่ใช่ว่ากำจัดมันถ้าเราพยายามที่จะกำจัดทุกข์คุณคิดผิดป ั ญญาไม่เกิดเข้าใจผิดแต่สิ่งที่เราต้องกำจัดคือตัณหาในสุขเวทนาตัณหาในทุกขเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาท่านว่า เจ้าค่ะ เอาทำไมเราจะมีตัณหาในทุกขเวทนาก็คือเราไม่อยากได้ทุกขเวทนาอยู่แล้วถูกป่ะ เจ้าค่ะอยากหายไม่อยากเจ็บป่วยแบบนี้ เราอยากได้สุขเวทนาอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แต่ว่าตัณหาคือความทะยานอยากเนี่ยมันมีทั้งอยากได้และอยากที่จะไม่ได้ เจ้าค่ะอ ยากที่จะไม่ได้เนี่ยคืออยากไม่ได้ทุกขเวทนาจะถ้าพูดภาษาให้มันถูกหลักภาษาคืออยากที่จะไม่ได้ทุกขเวทนาถ้าพูดภาษาคนก็คือไม่อยากได้ทุกขเวทนา เจ้าค่ะ การที่คุณไม่อยากได้ทุกขเวทนาไม่อยากเจ็บไข้ไม่อยากป่วยความไม่อยากนั่นน่ะคือตัณหา เจ้าค่ะ ต้องคุณสร้างตัณหาแล้วคุณจะไปพ้นทุกข์ได้ไงความไม่อยากที่ว่าตัณหานั่นคือวิภวตัณหา วิภวตัณหาถ้าเราไม่อยากที่จะเกิดอีกแล้วถ้าเราไม่อยากที่จะทุกข์อีกแล้วแล้วคุณยังมีความไม่อยากอยู่เนี่ยคุณไม่มีทางจะไม่ได้เกิดคุณไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้ เจ้าค่ะ เพราะว่าอะไรท่านบอกไว้ว่าคุณจะได้พ้นจากภพเพราะวิภพเนี่ยไม่ได้คุณจะพ้นจากภพเพราะตัณหาไม่ได้แล้วใช่ปะแต่คุณจะพ้นจากภพเพราะความไม่อยากตรงข้ามกับตาความอยากเนี่ยก็ไม่ได้อีกเข้าใจมั้ยท่านจึงพูดถึงทางสายกลางถ้าเราอยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์มันคืออย่างเดียวกัน เจ้าค่ะ มันคือตัณหาเหมือนกันตรงนี้มันต้องอาศัยปัญญาแค่นี้คุณจะใหญ่แค่นี้เองปัญญาแค่นี้เองเกิดประกอบกันกับศรัทธาอ๋อฉันอยากเหรอเนี่ยการที่ฉันไม่อยากทุกข์มันคือฉันอยากเหรอเนี่ยการที่ฉันไม่อยากเจ็บมันคือฉันอยากเหรอเนี่ย เจ้าค่ะ ใช่ไงใช่เพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเวทนาไม่ใช่แค่สุขอย่างเดียวเพราะมีทุกขเวทนาจึงมีตัณหา คือความไม่อยากไม่อยากได้ทุกข ์ ความไม่อยากเนี่ยเราไม่เอาความอยากเราก็ไม่เอาเอาแล้วสุขทุกข์ทำไงก็มันก็อย่างนี้แหละสุขก็เกิดทุกข์ก็เกิดไม่ที่ก็ธรรมดาก็ยอมรับมัน ยอมรับคือเข้าใจและยอมรับทุกข์นั้นๆถูกไหมคะ ใช่ เจ้าค่ะ ยอมรับมันก็เป็นอย่างนี้เวลาที่เรายอมรับได้ปุ๊บเนี่ยปัญญาคุณเกิดทันทีคุณเข้าใจมันจะดีอ๋อมันก็เป็นอย่างนี้แหละ เจ้าค่ะ มันก็เป็นอย่างนี้บางทีก็โรคไข้เจ็บคนยังไม่ถึง60บางทีก็ตาย เจ้าค่ะ บางทีก็ติดเชื้อก็ธรรมดาคำว่าธรรมดานี่ก็มันเกิดขึ้นได ้เจ้าค่ะ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปเยาะเย้ยคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือไปด่าว่า ค ือถ้าด่าว่าเนี่ยคุณเลยไปนู่นแล้วไปไกลแล้วในความที่ว่ามีเวทนาแล้วก็ไม่พอใจแล้วก็มีวาจาอะไรออกไปละเราอยู่ตั้งแต่ก่อนแล้วเราอยู่ตั้งแต่ก่อนแล้ว เจ้าค่ะ ว่าเราไม่ควรที่จะมีเวทนามีความอยากในสุขหรือทุกข์นั้นเนาะอยากในที่นี้หมายถึงรวมไม่อยากด้วยพอเราตัดตรงนี้ออกไปได้ปุ๊บเนี่ยกรรมทางกายวาจาหรือใจการกระทำกายวาจาใจที่จะออกไปอกุศลเนี่ยมันจะหายไปเลยอัตโนมัติ เจ้าค่ะ มันจะละได้เลย เจ้าค่ะ เพราะว่าความอยากเนี่ยมันเบาบางลงไปแล้ว เจ้าค่ะ ก็ยอมรับได้ก็อยู่กับมันได้นี่แหละต้องอยู่กับมันได้นี่แหละคืออาศัยปัญญาเนาะอาศัยปัญญา เจ้าค่ะอันนี้ถ้าโยมจะอธิบายเสริมเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าตามความคิดของโยมอย่างเป็นคารวาสเนี่ยคำแนะนำที่พระอาจารย์ให้กับคุณปิยธิดาก็คือเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมีทุกขเวทนามากๆเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าเมื่อในเมื่อเราป่วยเป็นโรคนี้ซึ่งมันมีเขาเรียกว่าอาการที่จะต้องเจ็บป่วยเจ็บปวดอย่างนู้นอย่างนี้เราก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้แหละถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็ต้องไม่ต้องไปคิดว่าอุ๊ยฉันไม่อยากเจ็บฉันไม่อยากปวดแบบนี้เลยก็ถ้ามันเป็นโรคนี้มันก็ต้องเจ็บปวดแบบนี้เข้าใจแบบนั้นก่อนจากนั้นก็ค่อยมาทำจิตสูงขึ้นไปอย่างที่พระอาจารย์เคยแนะนำที่โยมจำได้ก็คือว่าพยายามที่จะนำจิตของเราเนี่ยอย่าไปย้ำคิดย้ำทำอยู่อาการปวดแต่ว่าเอาจิตไปพึ่งพระธรรมหรือนึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งหรืออะไรอย่างนี้ก็คือแยกจิตออกจากกายแบบนั้นตรงเจ็บปวดอย่างนี้ถ้าโยมอธิบายแบบนี้พอเข้าเขาไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ได้ได้ถูกต้องคือพอเราเห็นช่องว่าเราจะไปทางนี้ปุ๊บเนี่ย เจ้าค่ะ ว่ามันเป็นรวดเดียวพรึดเนี่ยไม่เห็นช่องทางไปเลยโอ้มันตันไปหมดทีนี้พอเราใช้ปัญญาใช่ป่ะเราเปิดช่องได้ปุ๊บทางไปคือทางนี้ทางนี้คืออะไรกายกับจิตมันจะแยกกัน เจ้าค่ะ กายกับจิตมันจะแยกกันทีนี้ในข้อที่คุณใจพูดถึงว่าเวลาที่เราจะเห็นข้อที่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละตรงเนี้ยมันคือทางสายกลางเข้าใจไหมคือช่องที่ไปตรงกลางที่มันปิดอยู่บางทีเรามองไม่เห็นเนี่ยมันจะถูกปิดอยู่ด้วยสุดตรงสองข้างสุดตรงข้างแรกคือว่าโอ้ฉันต้องหายฉันต้องหายถ้าคุณจะเอาแต่หายอย่างเดียวคือบางทีมันก็ไม ่ บางทีมันก็ไม่หายหรืออีกสุดตรงข้างหนึ่งก็ว่างั้นฉันก็ไม่ทำอะไรเลยก็ยอมรับทุกข์ก็อยู่กับทุกข์ไปจมอยู่ทุกข์ยิ่งทำให้ทุกข์มากๆอันนี้ก็สุดตรงอีกข้างหนึ่งก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นแต่ทางสายกลางก็คือว่าในทางการเราก็ดูแลไปเราดูแลได้เราก็ดูแลไปดูแลไม่ได้ก็เท่าที่ได้อย่างนี้นะแต่ในทางจิตใจเนี่ยเราต้องรักษาให้ดีมีสติมีปัญญาดีว่า ค ือสุโตเนี่ยคือก็ไม่ดูแลอะไรเลยคือพยายามหาทุกข์ให้ตัวเองลำบากให้ขึ้นหรืออีกขั้นหนึ่งก็ว่าต้องหายอย่างเดียวคือไม่ใช่ทั้งสองทาง คือเราต้องยอมรับมันได้ทั้งหมดเราก็ไปตรงกลางนั่นคือทำใจให้ดีทางกายเราก็ดูแลกันไปถึงจะถูกต้อง เจ้าค ่ ะสาธุเจ้าค่ะก็คำถามที่สองในวันนี้นะเจ้าค่ะเป็นคำถามที่ถามมาบอกว่าบุญของการบวชเพื่อหวังจะสมปรารถนาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเจ้าค่ะเป็นสิ่งที่ถามมานะเจ้าค่ะท่านผู้ถามก็บอกว่าการบวชเพื่อที่จะให้เราสมปรารถนาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเช่นต้องการที่จะขายที่ดินได้อันนี้นี่พอไปบวชคือบนว่าจะบวชอยากให้ขายที่ดินได้ก็บนไปบวชอย่างนี้นะเจ้าค่ะผู้ถามถามว่าเป็นการผูกมัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เจ้าค่ะซึ่งบางคนนั้นเนี่ยบวชเรียนคือบวชแก้บนไปก่อนที่จะสมปรารถนาในสิ่งนั้นๆเสียก่อนด้วยก็เลยถามมาจุดนี้เจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์ได้อธิบายเลยเจ้าค่ะ โอเคเรื่องการแก้บนมันก็เป็นเรื่องที่มีมาตั้งนานแล้วคุณใจมาตั้งแต่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำแม้แต่ตัวพระองค์เองเรื่องราวที่มีมาในชาดกเนี่ยเราจะได้ยินเป็นส่วนมาก เช ่นคนไม่มีลูกก็ไปบนกับต้นไม้ท่านเป็นเจ้าแห่งป่าสักต้นหนึ่งนะว่าถ้าขอได้ลูกเนี่ยนะโอ้จะทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วบางทีก็ทำให้ก่อนเลยทำความสะอาดตกแต่งสร้างเป็นวิหารต้นไม้นั้นเพื่อหวังว่าจะได้ลูกอันนี้ก็ประการหนึ่งเอาบวชด้วยอ่ะบวชก็เป็นอีกประการหนึ่งซึ่งว่าเงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจะทำเพื่อให้เราสำเร็จสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มีอีกหลายๆจุดที่บางทีมันเป็นเรื่องงมงายคุณใหญ่เป็นเรื่องงมงายซึ่งอาจจะเป็นได้อาจจะเป็นไปไม่ได้เช่นเทวดาที่อยู่ต้นนั้นอาจจะบันดาลลูกให้ได้แต่บางครั้งก็บันดาลไม่ได้มันก็ฟลุกๆเกิดขึ้นเอง เจ้าค่ะ มีอยู่ตอนหนึ่งที่เป็นเรื่องชาดกที่โอ้รู้สึกตั้งแต่ต้นปีเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง เดี๋ยวเจ้าค่ะทวนนิดนึงเจ้าค่ะอาจารย ์มีหญิงเข็นใจคนหนึ่ง เจ้าค่ะ หญิงเข็นใจคนเนี้ยคือมือหนึ่งอุ้มลูกที่เพิ่งเกิดมือหนึ่งก็จูงลูกคนหนึ่งที่เดินได้ลูกคนหนึ่งก็มาเกาะเอวตรงนี้อีกคนหนึ่งก็ถือหมอไอ้อะไรก็ถ้วยขอทานนำหน้า เจ้าค่ะเจ้าค่ะอ ีกคนหนึ่งก็ถือหมอนตามหลังตรงกลางนี่ก็มีอีกคนหนึ่งดูไว้คือมีลูกชาย เยอะมากเลย เจ็ดคนมีลูกชายเจ็ดคนหาพ่อไม่ได้ทำไมหาพ่อไม่ได้คือบางทีก็ถูกข่มขืนบางทีก็ถูกทำร้ายอะไรเงี้ยเธอก็มีลูกออกมาแล้วเธอก็ดูแลไป เจ้าค่ะ แต่ปรากฏว่าพระราชาที่ปกครองเมืองนั้นไม่มีลูกลูกสาวก็ไม่มีลูกชายก็ไม่มีพยายามเท่าไหร่ก็ไม่มีลูกสมัยก่อนไม่มี IVF ที่ว่าจะไป ยังไม่มีเวทนาการ ไม่มีเวทนาการ เจ้าค่ะ เอ้าทำไมหญิงคนนี้เป็นคนเข็นใจมีลูกดกอยู่ได้แต่ว่าพระราชาเป็นคนมีบุญไม่มีลูกเลย เจ้าค่ะ อมาตย์หมายถึงเสนาบดีที่รักเป็นสหายกันกับพระราชาเนี่ยก็พยายามคิดถามว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงจะทำยังไงก็พอเห็นหญิงคนนี้หญิงเกรงใจคนเนี้ยก็เลยเรียกมานี่เธอทำไมมีลูกมากจังหญิงคนนี้เนี่ยก็โอ้โหอมาตย์ผู้ใหญ่เรียกฉันมาถามนี่ฉันจะไปยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยจะบอกว่าไม่มีผัวแล้วก็ถูกข่มขืนนั่นนี่โอ้กลัวว่าตัวเองจะเป็นโทษ ก็ ด้วยความกลัวของแบบคนไม่มีการศึกษาคนไม่รู้อะไรนะ เจ้าค่ะ เห็นต้นไม้ใหญ่ๆตรงนู้นตรงหน้าประตูเมืองก็เลยบอกแน่ๆฉันบนกับต้นนี ้ ฉันบนกับต้นนี้เคยไหมทั้งที่จริงๆตัวเองไม่ได้บน ใช่ค่ะ อามาคนนี้ก็เลยแบบว่าเอ้างั้นเหรองั้นฉันจัดบ้างจัดบ้างจัดเต็มเลยคราวนี้ทำความสะอาดอะไรตั้งโต๊ะบูชาเครื่องบวงสรวงบึมบัมบึมบัมชนิดแบบพระราชาก็จะทำโอ้โถแล้วก็บนนี่ไม่ใช่บนแบบธรรมดาบนแบบฆ่าโทษด้วยว่าถ้าไม่ตอบหรือไม่ได้ผลใน7วันนี่นะจะโค่นต้นไม้ทิ้ง โอ้เจ้าค่ะเอาขนาดนั้นเลย เอาขนาดนั้นเลย เจ้าค่ะ แต่ว่ามันไม่ได้เกิดเพราะว่าเป็นกรรมของพระราชาที่ได้ทำมาก็เลยไม่มีลูกอย่างนี้นะอันนี้เป็นเรื่องที ่ เป็นอารยของเข้าไปก็เลยต้องการจะยกจุดนี้ว่าการสร้างเงื่อนไขอันใดหนึ่งคือบางทีกรรมกับผลของกรรมเนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันมาเกี่ยวข้องกันเอาเองใช่ป่ะบางทีเราคิดว่าเรานั่งสมาธิเราจะได้หูที่ตาทิพย์อ้าวอันนี้ก็เป็นพุทธพจน์บอกว่าอยู่แล้วนะเข้าใจมั้ยมันเป็นเหตุเป็นผลของกันอยู่กันและกันอยู่แล้ว คุณเจริญฌาน4คุณได้วิชชา3วิชชา8คุณต้องได ้ใช่ป่ะ ปรากฏว่า ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดพระชื่อสุนัขตะคิดว่าจะได้หูทิพย์ต้องการหูทิพย์ก็เลยทำสมาธิเพื่อที่จะได้หูทิพย์ตัวเองได้ตาทิพย์แล้วแต่คุยกับเทวดาไม่ได้ อ ๋ อเจ้าค่ะเพราะไม่ได้ยิน ไม่ได้ยิน อยากได้หูทิพย ์อยากได้หูทิพย์ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ทีนี้ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยจะทำไงคิดว่าทำสมาธิมากๆต้องการเรียนวิชานี้ก็เลยบอกว่านั่นนี่โน่นกันใช่ป่ะแต่ประเด็นหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดแต่ว่าเขามีคำอธิบายอยู่ในตรงนั้นก็คือว่าพระรูปนี้ถ้าอาตมาจะไม่ผิดคือท่านพระสุนัขตานะในชาติก่อนๆนู้นเนี่ยเดินไปบ้องหูพระอรหันต์รูปหนึ่ง อ๋อเจ้าค่ะ ด้วยกรรมข้อนี้ทำให้ท่านเนี่ยทำยังไงก็ไม่ได้หูทิพย ์ไม่ได้หูทิพย์ ไม่ได้ เจ้าค่ะ ทั้งที่ว่าโดยทั่วไปแล้วคุณทำสมาธิมากคุณต้องได้วิชาแบบหนึ่งในนั้นคือหูทิพย์ได้ยินเสียงที่ไกลและที่ไกล เจ้าค่ะ แต่ไม่ได้ เพราะมีกรรมอย่างนี้ที่เคยทำในอดีตถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่แล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่บอกคือถ้าบอกแล้วจะต้องเคือง อ๋อเจ้าค่ะ ถ้าบอกแล้วจะทำร้ายจิตใจเขาคือท่านก็จะเลี่ยงไม่พูดดีกว่า เจ้าค่ะ ไม่พูดดีกว่าก็เลยเป็นเหตุว่าไม่ได้ก็เลยภายหลังก็สึกไปแล้วมันจะยังไงอ่ะคุณเดินใจนึกออกไหม ใช่ค่ะ มันเป็นจึงเป็นเรื่องที่ท่านบอกเป็นอจินไตยอจินไตยว่าวิบากแห่งกรรมเนี่ยเป็นอจินไตยว ิ บากแห่งกรรมว่ามันจะได้ไหมเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จะให้ฟันธงว่าเออเนี่ยแก้บนนั้นเนี่ยมันได้เลยนะเราก็พูดไม่ได้ใช่ป่ะ เจ้าค่ะ หรือถ้าจะบอกว่ามันไม่ได้หรอกโยมเป็นเรื่องงมงายเราก็พูดไม่ได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันเราพยายามทำความดีกันแล้วกันโอเคป่ะ เจ้าค่ะ บวช ดีไหมดีสนับสนุน เจ้าค่ะ ความอยากไม่ดีเปล่าความอยากไม่ดีเนาะบางทีเราต้องการสมปรารถนาอย่างนึงหนึ่งคุณเข้าใจว่าเป็นความทุกข์แล้วถ้าคุณต้องการได้ทำไงคุณก็สร้างเหตุกันแล้วกันแล้วมันบางทีมันไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเมื่อไหร่จะได้ ม ัน เป็นวิบากกรรม ก็มันบางทีก็คำว่าวิบากเนี่ยคนไทยก็ไปใช้ในลักษณะแบบเป็นในทางลบด้วยเราว่ามักจะเจอแต่เรื่องกรรมไม่ดีวิบากกรรมอันละไปอะไรเงี้ยซึ่งก็เข้าใจผิดอีกถ้าเราคิดว่าเราเกิดมารับกรรมใช้กรรมเป็นวิบากกรรมมันก็เข้าใจผิดอีกเพราะจิตใจมันจะน้อมไปในการที่แบบจะไม่ได้ทำความดี เจ้าค่ะ หรือถ้าแบบว่าเราพบว่าโอ้เนี่ยคุณไปบนละหรือภาวนาไว้ละแล้วมันก็สำเร็จทุกครั้งสำเร็จทุกครั้งแล้วก็เกิดไปทำอย่างนั้นมันก็กลายเป็นงมงายอีก เข้าใจไหมเจ้าค่ะต้องระวังอยู่ ต้องระวังในที่นี้เราก็จึงทำไงอ่ะตามมรรคแปดแล้วกันตามมรรคแปดมรรคแปดก็เป็นความดีมีปัญญาด้วย เจ้าค่ะ เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมแต่ถ้าบอกว่ามันมีทุกขเวทนามากในความที่เมื่อไหร่กรรมดีมันจะให้ผลสักทีเอาก็ทำความเข้าใจในทุกนั้นก็แล้วกันแล้วก็ทำความดีทีนี ้ ถ้าจะพูดถึงเฉพาะรายละเอียดในเรื่องธรรมะว่าแล้วการบวชเนี่ยการบวชเนี่ยมันเพื่อที่จะให้พ้นจากความทุกข ์ คนบวชเนี่ยเพื่อที่จะรู้อริยสัจสี่นี่คือหลักๆโอเคนะ บ วชเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่ว่าจะได้ขายที่ได ้เจ้าค่ะ บวชเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่ว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งก็ใช่ไหมทีนี้อย่างไรก็ตามการขายที่ได้หรือการเลื่อนตำแหน่งอยู่ในอริยสัจสี่ไหมก็อยู่นะมันอยู่ในส่วนของทุกข ์ ก็ใช่ไหมอยู่ในส่วนของทุกข์ที่ว่าเป็นทุกขอริยสัจเพราะมันมีขันธ์ห้าอยู่ในนั้นทีนี้ถ้าคุณเกิดบวชแล้วเอาแล้วเพื่อที่จะหวังแก้บนแล้วเกิดบวชมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วรู้อริยสัจสี่ได้โอ้ยดีมากๆดีมากๆประเทศไปว่าเขาว่าคุณบวชแก้บนเนี่ยมันไม่ดีเลยนะคือเราก็พูดไม่ได้ เจ้าค่ะ เราไม่ควรพูดอย่างนั้นเพราะการบวชยังไงมันก็ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะบวช ด้วยเหตุอะไรก็ตาม เจ้าค่ะ แม้แต่ว่าบางคนไม่ได้บวชแก้บนบางคนบวช ด้วยเพื่อว่าไม่มีอะไรจะกินบวชหนีภัยก็มี เจ้าค่ะ บวชเพราะเกี่ยวกับสุขภาพก็มีในสมัยพุทธกาลก็มีแล้วต้องการมารักษาโรคเลื่อนหรือโรคจุงลมป่องปองก็มี เจ้าค่ะ เอาแต่บรรดาพวกนั้นที่เขาบวชเนี่ยไม่ได้บวชด้วยศรัทธาหรอกแต่พอมาบวชอยู่แล้วเกิดได้ดีขึ้นมาอ้าวมันก็ดีของเขาไงเข้าใจไหม เจ้าค่ะ มันก็ยังดี เพราะว่าคนที่บวชทุกคนเนี่ยมันก็ยังมีกิเลสอยู่หมดอ่ ะ ซึ่งกิเลสมันก็จะมาในรูปของความอยากที่จะขายที่ดินได้อย่างนี้เป็นต้นตัวนี้พอคุณบวชมาแล้วคุณปฏิบัติดีไอ้ความอยากนั้นมันลดลงปัญญาเพิ่มขึ้นอันนี้ดีอันนี้ดีแล้วก็ให้เกิดมีปัญญามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเงื่อนไขปัจจัยบางทีมันก็หลายอย่างเราก็ทำความดีอยู่เรื่อยทำความดีอยู่เรื่อยก็แล้วกันมันก็จะไปดีได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ายังไงเราก็ยึดเส้นทางอันประเสริฐนะเจ้าค่ะมีประกอบด้วยสิ่งธรรมะ8ข้อคืออริยสัจอริยมรรคมีองค์8นะเจ้าค่ะไว้ก่อนแล้วกันแล้วว่าไม่ว่าจะบวช ด้วยเหตุผลอะไรทุกคนก็อนุโมทนาบุญด้วยก็จะถือเป็นเรื่องดีนะเจ้าค่ะบางทีพอบวชมาแล้วเนี่ยจิตใจได้เข้าไปอยู่ในพระพุทธศาสนาออกมาก็อาจจะมีปัญญาว่าจะหาทางทำยังไงก็อาจจะมีรูทางทำให้งานนั้นของตัวเองสำเร็จก็เป็นไปได้ถูกไหมเจ้าค่ะ เป็นไปได้ ก็วางใจกลางๆไว้นะเจ้าค่ะ เจ้า ค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะเป็นคำถามที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างของคำว่าบุญกุศลบารมีบุญกุศลและบุญบารมีเจ้าค่ะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะฟังแล้วเหมือนใกล้เคียงกันมากมากเลย ที่ หม ด เจ้าค่ะ ก็เป็นคำที่อยู่ในเทือกเดียวกัน เจ้าค่ะ แล้วพวกนี้เป็นภาษาบาลีแล้วก็เป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านก็พูดแล้วก็ใช้ เจ้าค่ะ โดยเฉพาะคำว่าบุญท่านให้ความหมายว่าเป็นชื่อของความสุขเป็นชื่อของความสุขกุศลก็พูดถึงไว้ในกุศลกรรมบถกุศลแล้วก็มีอกุศลกุศลก็แยกเป็นทางกายวาจาใจแบบนี้ก็มีส่วนบารมีเนี่ยบารมีก็คือบุญที่สะสมกันมากๆ ใช่ค ่ ะ ก็จะแยกเป็นบารมี10อย่างเนาะเมตตาศีลบารมีอุเบกขาบารมีต่างๆบารมี10 ก็คือบารมี10ทัศน์นั้นใช่มั้ยเจ้าค ่ ะ ใช่ๆทีนี้บารมีเนี่ยคือบุญที่สะสมกันมากๆมากๆเป็นลักษณะที่จะพูดว่าเป็นอาสวะก็ได้อย่างเช่นว่าคนที่มีเมตตาบารมีเนี่ยหมายความว่าจิตใจเขามีอะไรมากระทบปุ๊บเขาก็จะแบบน้อมไปเพื่อเมตตาอยู่เสมอ เจ้าค่ะ เราก็หมายความว่าจิตเนี่ยเวลามันมีการกระทำออกไปกายวาจาใจก็ตามใช่ไหม เจ้าค่ะ การกระทำออกไปเนี่ยคือกรรมแต่ขณะที่มีกรรมออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างอาสวะสะสมไว้ทันทีกรรมดีออกไปอาสวะที่สะสมไว้ก็เป็นบารมี เจ้าค่ะ ก็คืออาสวะในฝ่ายดีว่างี้ เจ้าค่ะ ทำให้เวลาต่อไปมีอะไรมากระทบในลักษณะนี้ปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำง่ายขึ้นในความที่ว่าคุณจะมีเมตตานั้นคุณจะมีศีลนั้นคุณจะมีอุเบกขานั้น เจ้าค่ะ โอเคอย่างเราเห็นได้อย่างคนที่ถ้ามีอะไรมากระทบปุ๊บด่ากลับไปทันทีเร็วมากไม่ต้องคิด เจ้าค่ะ อันนั้นคือเขามีอาสวะสะสมในลักษณะที่ว่ามีอะไรมากระทบปุ๊บด่าทันทีด่าทันทีเร็วมากง่ายมากในขณะที่บางคนเนี่ยมีอะไรมากระทบปุ๊บก็นิ่งได้ เพราะ ที่เขาสะสมในเรื่องแบบนี้มาก็สะสมแบบนั้นก็เป็นอุเบกขาบารมี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นบารมีเนี่ยคือการสะสมกรรมดีไว้จนกระทั่งมันทำเป็นอัตโนมัติง่ายๆแล้วก็จะใช้คำว่าบารมีทีนี้ต่อไปอีกบุญกุศลก็เป็นคำที่เอามาใช้คู่กันนะกับบุญบารมีนี่ก็ไม่มีอะไรก็แยกเฉพาะ3คำนี้แหละหลักๆบุญกุศลแล้วก็บารมี เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าจะพูดในทางตรงข้ามเนาะบุญก็ต้องคู่กับบาป เจ้าค่ะ เนาะกุศลก็คู่กับอกุศลคู่กับอกุศลบารมีก็คู่กับอาสวะบารมีก็คู่กับอาสวะ เจ้าค่ะ อันนี้จะให้เห็นเพื่อที่จะเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นแบบนี ้เจ้าค่ะ ใช่ป่ะ เจ้าค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าเหมือนกับเวลาเรามีบารมีด้านความเมตตาสะสมอยู่ในจิตใจเนี่ยก็เพราะว่าจิตของเรานี่จะมีส่วนของการที่เรียกว่ามีแยกออกมาเป็นจิตที่สะสมสั่งสมจำมโนภาพอะไรต่างๆถูกไหมเจ้าค่ะที่พระอาจารย์เคยอธิบายดังนั้นพอเราสะสมอะไรไว้มากๆถ้าสะสมสิ่งดีมันก็เพิ่มพูนสิ่งดีไปพอถ้าเปิดสั่งสมในสิ่งที่ไม่ดีมันก็อะไรก็ออกมาก็ไม่ดีหมดตลอดอะไรอย่างนั้นถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง เหมือนเป็นแนวโน้มแบบนั้น ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในคำว่าบุญกุศลเนี่ยก็คือหมายว่ากุศลที่ทำให้เกิดสุ ข บุญบารมีก็คือบารมีที่ทำให้เกิดสุขแต่ถ้าจะพูดในลักษณะภาษาบาลีนะก็จะเป็นแบบนี้ เจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะคำถามข้อที่2บอกว่าในอาหาร4วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณจากบทสวดที่ว่าอจิรังวัตยังกาโยเจ้าค่ะโยมจะอ่านแค่นี้นะเจ้าค่ะแต่นี้ในการยกพระบาลีอันนี้ขึ้นมาเนี่ยคำแปลก็คือชีวิตนี้อยู่ได้เพราะยังมีวิญญาณวิญญาณในที่นี้หมายถึงอะไรผู้ถามพระอาจารย์นะเจ้าคะทำไมจึงกล่าวว่าวิญญาณเป็นอาหารของนามรูปอันนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายหรือสักษาเลยเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ อาหาร4นี้เป็นหัวข้อที่ท่านยกขึ้นนะยกขึ้นคำว่ายกหัวข้อนี่คือหมายถึงท่านบัญญัติขึ้น เจ้าค่ะ โดยที่เอาเรื่องของอาหารคือคำข้าวอาหารคือภาษาอาหารคือวิญญาณแล้วก็อาหารนี่กันหนึ่งเดี๋ยวท่านนึกได้แล้วจะบอก เอาหลักๆที่ในที่ที่ถามมาเนี่ยในหัวข้อของอาหาร4ในข้อที่ว่าวิญญาณอาหารในที่นี้เนี่ยนะท่านอธิบายไว้ชัดเจนว่าอาหารของวิญญาณคือนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปอาศัยกันและกันเราไปได้สมมติว่ากายของเราเนี่ยมีได้ก็เพราะอาหารอาหารคืออะไรอาหารคือธาตุสีอาหารคือธาตุสี น้ำลมไ ปคำว่าอาหารนี่หมายถึงกวลีกับอาหารคืออาหารคือคำข้าวอาหารคือคำข้าวถ้าไม่มีรูปทีนี้คำถามก็คือว่าทำไมจะต้องกล่าวว่าวิญญาณเนี่ยเป็นอาหารของนามรูปแล้วในหัวข้อที่ว่ากายเนี่ยมีธาตุดินแล้วมีธาตุดินอจิรังวัตยังกาโยเนี่ยพอกายของเราเนี่ยสิ้นสุดไปเนี่ยก็จะกลับคืนสู่ธาตุดินแล้ววิญญาณอาหารนี้มันไปเกี่ยวข้องกับอะไรนี่ก็คงจะเป็นคำถามที่ท่านผู้ถามมาคำว่าอาหารในที่นี้คือเป็นการหล่อเลี้ยงนะให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาก็จึงพูดถึงว่าถ้ากายของเราเนี่ยก็จะมีอาหารคือคำข้าวทีนี้ถ้าวิญญาณหรือวิญญาณอาหารของวิญญาณคือนามรูปนามรูปก็เป็นอาหารของวิญญาณก็อาศัยกันและกันเกิดขึ้นอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมันเป็นลักษณะจะพูดก็คือเหมือนกับดวงไฟนะคุณใหญ่ดวงไฟคือหมายถึงว่าเทียนอะเทียน เจ้าค่ะ เทียนเราจุดทีเดียวปึ้งเนี่ยมันก็ติดต่อไปได้เรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเราดูมันนิ่งๆเนี่ยมันไม่ใช่มาอันเดียวมันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ เจ้าค่ะ เป็นปฏิกิริยาห่วงโซ่ เจ้าค่ะ ที่เกิดจากการที่ว่าออกซิเจนที่อยู่ในอากาศมาโดนกับเชื้อในที่นี้คือไส้เทียนไส้เทียนที่ผสมกันกับไอ้ไข่เทียนเน าะ มันก็จะเป็นเชื้อผสมกันแล้วในลักษณะที่ว่าความร้อนพอดีความร้อนในที่นี้คือความร้อนที่ออกมาจากไฟมันก็จะเกิดไฟขึ้นความร้อนตอนแรกนี่คือเราก็ไปกระตุ้นมันด้วยการเอาไม้ขีดเข้าไปจุดอย่างเงี้ยนะมีความร้อนแรกปุ๊บมันก็จุดไฟขึ้นมาเปลวไฟอันแรกเนี่ยมันหมดไปแล้วจากการที่มีออกซิเจนและเชื้อมันเผากันมันก็หมดไปละดับไปละแต่กระบวนการตรงที่ว่าเกิดเปลวไฟขึ้นแล้วมันดับไปแล้วเนี่ยมันให้ความร้อนออกมามความร้อนที่ให้ออกมาเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เหนี่ยวนำให้เชื้อที่มีอยู่แล้วออกซิเจนที่มีอยู่เนี่ยเกิดสันดาบขึ้นเป็นเปลวไฟอันใหม่ขึ้นมาอีกต่อกันไปและเปลวไฟที่สันดาบขึ้นมาใหม่นั่นน่ะพอมันสันดาบขึ้นปุ๊บมันก็หมดไปเพราะเชื้อมันหมดไปออกซิเจนนั้นก็หมดไป พอ มันไปเสร็จปุ๊บแต่มันให้ความร้อนมาให้ความร้อนมาเอาก็ถ้ายังมีออกซิเจนอยู่แล้วเชื้อมันยังมีอยู่มันก็เกิดดวงไฟขึ้นดวงที่3ต่อไปอีกมันเป็นอาหารของกันและกันอาหารกันและกันต่อไป เจ้าค่ะ โอเคละวิญญาณนี่แหละคุณใจเป็นอาหารที่ให้เกิดต่อไปและต่อไปให้เกิดการรับรู้ต่อไปนามรูปอะไรคือหมายถึงว่าวิญญาณเป็นอาหารให้เกิดการรับรู้ต่อไปในอะไรนามรูปวิญญาณนี่จะไปรับรู้อะไรอื่นนอกจากนามรูปเนี่ยไม่ได้มันก็ต้องนับรูปในนามรูปเท่านั้นอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ เพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเหมือนแสงและฉากอย่างเช่นว่าถ้าเราไปอยู่ในอวกาศแบบมืดหมดเลยก็จะเรียกว่า pitch black คือดำไปจนไม่เห็นสุดลูกหูลูกตาคือมืดหมดแสงฉายไปเนี่ยมองไม่เห็นว่ามันไปสุดตรงไหนเพราะมันมืดไปหมดกว้างไปหมดเอ้าแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าสมมติตัวเราอยู่ตรงนี้เรามีแต่ตาอย่างนี้นะเรามีแสงผ่านมาทางนี้ เราจะรู้ได้ไงว่ามันมีแสงผ่านหน้าเรานอกจากว่าคุณจะมีฉากมารองรับ เจ้าค่ะ เช่นคุณมีไม้แผ่นหนึ่งมารองรับเอาไว้อ๋ออ้าวมีอะไรมาตกกระทบไม้เราจึงเห็นไม้นั้นมันต้องมีแหล่งกำเนิดแสงเราจึงเห็นไม้ใช่ปะ เจ้าค่ะ แต่ถ้ามีแต่ไม้แล้วไม่มีแหล่งกำเนิดแสงเราก็ไม่เห็นไม้อยู่ดี เจ้าค่ะ ในอวกาศนะในอวกาศหรือถ้ามีแสงแต่ไม่มีไม้เราก็ไม่เห็นแสงนั้นอยู่ดี อ๋อเจ้าค่ะ ถูกไหมอย่างเช่นว่าเราจะไม่เห็นลำของแสงอาทิตย์ในอวกาศ เจ้าค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้มันจึงต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเนี่ยมันจึงเป็นอาหารมันจึงเป็นอาหารของกันและกัน เข้าใจเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในอาหารที่ว่ามันทำให้เกิดต่อไปและต่อไปเนี่ยเราจึงต้องกำจัดอาหารในอะไรก็ได้ใน4อย่างนี้อันใดหนึ่งถ้าเรากำจัดอาหารคือคำข้าวได้เข้าใจถูกต้องว่ามันเป็นของปฏิกูลนะน้อยๆที่คุณจะกำจัดได้เลยเนี่ยคือสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างคือเป็นอนาคามีโอเ ค ในขณะที่ถ้าคุณกำจัดอาหารคือวิญญาณได้นี่โอ้คุณบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยคุณบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยแล้วก็ในบทสวดที่ว่าเนี่ยก็คือว่าวิญญาณเนี่ยจะทอดทิ้งกายนี้ไปวิญญาณเนี่ยจะทอดทิ้งกายนี้ไปประเด็นก็คือว่านามรูปเนี่ยที่วิญญาณเนี่ยมาอาศัยอยู่เนี่ยเป็นอาหารเป็นอาหารอยู่เนี่ยอาหารก็อาศัยวิญญาณต่อเนี่ยเป็นอาหารต่อไปเนี่ยถ้ากายนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วเป็นตายแล้วธาตุสี่ใช่ไหมดินน้ำไฟลมประกอบกันในลักษณะที่ให้เป็นชีวิต เจ้าค่ะ คุณเอาเนี่ยมันจะมีชีวิตได้เนี่ยมันต้องอาศัยสามอย่างคือกรรมเนาะวิญญาณแล้วก็นี่แหละชีวิตอินทรีย์เนี่ยคือลักษณะของธาตุสี่ที่ประกอบกันในลักษณะที่เป็นชีวิต เจ้าค่ะ ยกตัวอย่างเช่นอาหารมาจานหนึ่งอาหารมาจานหนึ่งเนี่ยมีดินน้ำไฟลมอยู่นั่นแหละเพราะมันก็ร้อนใช่ป่ะแล้วมันก็แข็งคือมีธาตุดินแล้วมันก็มีน้ำด้วยแล้วมันก็จะมีลมมีอากาศอยู่นั้นแต่ว่ามันประกอบกันในลักษณะที่มันไม่ได้เป็นชีวิต อ ันนั้นเราจะไม่เรียกแต่ถ้ากายของเราเนี่ยประกอบธาตุสี่เหมือนกันน่ะร่างกายเรามีก็เพราะอาหารประกอบกันในลักษณะที่เป็นชีวิตคือมาอินทรีย์กรรมวิญญาณสามอย่างนี้ประกอบกันจึงเป็นคนคนหนึ่งสมมติเรียกถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกนางถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกนายถ้าเป็นลูกของแม่นี่ก็เรียกเด็กชายนั่นเด็กชายนี่อะไรก็ว่าไป เจ้าค่ะ สามอย่างประกอบกันทีนี้ถ้าบอกว่าอันใดอันหนึ่งอยู่ไม่ได้อันใดอันหนึ่งอยู่ไม่ได้เช่นวิญญาณดับไปโอ้บรรลุเป็นพระอรหันต์กรรมดับไปอ้อบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือว่ากายดับไปก็ตายไปแต่ทีนี้ไออินทรีย์เนี่ยที่อาศัยเป็นชีวิตเนี่ยประกอบจากธาตุสี่เนี่ยทีนี้ถ้ามันหายไปดับไปใช่ปะแล้วมันมีอย่างอื่นมาแทนไหมเช่นกายนี้เราดับไปคุณตายจากชาตินี้ไปคุณก็ไปเอาชาติอื่นตายเกิดชาติอื่นอีกเห็นไหมก็คือไปได้อินทรีย์ใหม ่เจ้าค่ะ อินทรีย์คือชีวิตใหม่นะ เจ้าค่ะ ที่เกิดจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมใหม่อื่นอีก อืม อาจจะเป็นกายละเอียดถ้าเป็นเปรตหรือสัตว์นรกหรือเทวดากายละเอียดถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็กายหยาบหรืออาจจะไม่มีกายไม่มีรูปในเรื่องที่เกิดในอรูปภพ เจ้าค่ะ รูปประกอบก็มีชีวิตอยู่แต่ว่าไม่มีกายคือหมายถึงไม่มีรูป เจ้าค่ะ เป็นอรูปมีแต่เวทนาสัญญาสังขารก็ประกอบกันแบบนี ้เจ้าค ่ ะ ก็จึงเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งขึ้นมาทีนี ้ ถ้าวิญญาณดับอันเนี้ยแล้วไม่มีอะไรอื่นมาต่ออีกก็หมายอย่างปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เป็นห่วงโซ่กันไปต่อกันไปต่อกันไปนี่แหละมันต่อกันไปแล้วต่อกันไปถ้ามีอะไรหนึ่งมาต่อปุ๊บมันก็ไปได้ของมัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องดับแล้วก็ไม่ให้มีอะไรอื่นต่ออีก2อันก็ล่มไปเอง เจ้าค่ะ อีก2อันก็ล่มไปเองทีนี้อย่างเช่นว่าทําให้บางคนเนี่ยก็มีความคิดอย่างนี้ในสมัยก่อนว่าเอาคุณก็ฆ่าตัวตายดิคือกําจัดอินทรีย์คือชีวิตนี้เสีย เจ้าค่ะนึกว่ามันจะจบถูกมั้ยคะ คิดว่ามันจะจบแต่ถ้าคุณกําจัดอินทรีย์คือชีวิตนี้แล้วมันยังมีอินทรีย์อื่นมาต่อมันก็ไม่จบก็ต่อไปแล้วต่อไป เจ้าค่ะ ในที่นี้เราจึงไม่ได้ฆ่าตัวตายเพราะว่านั่นเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง เจ้าค่ะ แต่เรามาเลือกที่จะกำจัดกรรมกำจัดวิญญาณปฏิปทาในการสิ้นกรรมได้ก็คือมรรคแปดวิธีการที่จะทำให้กำจัดวิญญาณได้ก็คือมรรคแปดตรงนี้จึงเป็นทางสายกลางที่ท่านจึงสอนให้ทำว่าเอางั้นคุณก็กำจัดวิญญาณคืออาหารนี่ซะ เจ้าค่ะ กำจัดวิญญาณคืออาหารนี่ซะถ้าพูดถึงอาหารนี่คือลักษณะที่มีอะไรที่ต้องให้ไปเกิดต่อไปอีกแต่ถ้าพูดถึงวิญญาณในลักษณะที่เป็นขันธ์5นั่นคือส่วนที่อยู่ในทุก ส่วนที่อยู่ในทุกข์ก็คืออธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับนามรูปต้องมีวิญญาณไปเกี่ยวข้องแต่ถ้าอธิบายพูดถึงคำว่าวิญญาณอาหารคือหมายถึงว่าถ้าคุณดับอาหารเนี่ยจะไม่เกิดความสิ้นทุกข์ได้ดับทุกข์ได ้ นั่นเอง ก็คือนิพเข้าสู่นิพพานคือดับเย็นไปเลยไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้อีกต่อไปถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ ้ าค ่ ะ ใช่ใช่ใช่เชิญม าเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อสุดท้ายท่านผู้ถามถามว่าเรายังอยู่กับโลกต้องการโลกแล้วเราจะบริหารอาหารทั้งสี่นี้ได้อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เรายังอยู่กับโลกเราต้องเข้าใจโลกเราต้องเข้าใจโลกไม่ใช่ว่าต้องการโลก อ๋อเจ้าค่ะ เราอยู่กับโลกเราต้องเข้าใจโลกถ้าเราอยู่กับโลกแล้วเราเข้าใจโลกได้นั่นแหละคือคุณบริหารอาหารสี่ได้ถูกต้องแล้ว เจ้าค่ะ ถ้าคุณอยู่กับโลกแล้วคุณต้องการโลกนั่นคือคุณบริหารอาหารสี่ไม่ถูกต้อง เจ้าค่ะ แล้วคุณจะเข้าใจโลกคุณจะเข้าใจยังไงเอ้าก็โลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็สุขก็ทุกข์ความเข้าใจได้นี่คือสนใจคำว่าปริญญาคือคุณมีทำความเข้าใจในเป็นหนึ่งในญาณสามของเรื่องอริยสัจสี ่เจ้าค่ะ คือสัจญาณแล้วก็กิจญาณเนาะกิจที่ควรทำในเรื่องของโลกเรื่องของทุกข์คือเข้าใจเขาเข้าใจอะไรเนี่ยเข้าใจทั้งเหตุเกิดของโลกเข้าใจทั้งรสอร่อยของโลกเข้าใจทั้งโทษอันต่ำทรามของโลกเข้าใจทั้งความดับของโลกแล้วก็เข้าใจปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือของโลกนี่เข้าใจแบบนี้ชื่อว่าบริหารอาหารสี่เนี่ยได้ถูกต้องแล้ว เจ้าค่ะ เหตุเกิดของโลกคืออะไรเอาเหตุเกิดของโลกก็คือตัณหาใช่ไหมความดับของมันก็คือความดับไม่เหลือของตัณหาอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค ่ ะ ก็ตามนัยยะของอริยสัจสี่ตามนัยยะของอริยสัจสี่ถือว่าเรามาถูกทางแล้วเวทนาเกิดขึ้นจากอาหารที่เรากินในอาหารคือคำข้าวเอาคุณควรจะเห็นเวทนานั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้นไม่เพลินไปในสุขเวทนานั้น เจ้าค ่ะดูอารมณ์ของเราสมมติว่าถ้าเรารับประทานอาหารบุญไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยโอ้อร่อยมากเลยรสชาติดีมากเลยอะไรต่างๆหรือกินขนมจีนเนี่ยโอ้อร่อยมากเลยแล้วก็กินไปกินมาเนี่ยเจอผมหงอกอยู่ในนั้นอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ไอ้ที่อร่อยตะกี้มันหมดอร่อยทันทีนะ เจ้าค่ะ ผมหงอกนี่มันยังน้อยไปเอาถ้าเจอแมลงสาบดูเป็นหนวดแมลงสาบอะไรเงี้ยโอ้ไม่ไหวเลยไม่ไหวเอาอารมณ์เราทำไมเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้คือว่าเราเข้าใจข้อนี้เออมันเป็นสุขอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้ให้โทษได้อย่างนี้อันนี้คือเราบริหารอาหารสีได้ถูกต้องแล้ว เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ถามคงเข้าใจแล้วต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะเป็นคำถามที่ผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งได้โทรมาปรึกษานะเจ้าค่ะก็ได้บอกว่าเวลานั่งสมาธิแล้วเนี่ยจะฟุ้งซ่านมากเลยไปนึกถึงเรื่องราวในอดีตอยู่ตลอดเลยก็คือช่วงที่ทางคุณพ่อของท่านผู้นี้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ป่วยอยู่นานเป็นระยะหนึ่งเลยแล้วก็ท่านผู้ถามนี้ก็คือด้วยความที่รักคุณพ่อมากก็เลยเกิดความคิดแวบขึ้นมาในใจว่าสงสารท่านจังเลยอยากให้ท่านพ้นจากความทุกข์ทรมานที่ท่านเจ็บป่วยอยู่เนี่ยเจ้าค่ะก็พอแวบแบบนั้นขึ้นมาในใจปุ๊บอย่างเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเราไปแช่งอยากให้ท่านตายเร็วๆจะได้พ้นทุกข์แบบนั้นนะเจ้าค่ะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ถามนี้ก็เลยเหมือนกับยังค้างอยู่ในจิตใจอะเจ้าค่ะอยู่เรื่อยๆเลยเวลานั่งสมาธิก็จะนึกไปถึงตรงนั้นเพราะว่าตอนที่ไปเฝ้าคุณพ่ออยู่เนี่ยตัวเองเป็นหวัดด้วยก็เลยมานึกว่าเออพอเราเอาเชื้อหวัดไปติดคุณพ่อหรือเปล่าคุณพ่ออะไรต่างๆก็เดาว่าคุณพ่อคงจะสิ้นเสียไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะกรรมตรงนี้หรือว่ายังไงเนี่ยมันทำให้แบบเหมือนกับนั่งสมาธิแล้วมันจะหลุดอยู่เรื่อยเลยมันจะทำสมาธิไม่ได้เจ้าค่ะก็เลยคิดว่ามันมีความคิดว่าเหมือนตัวเองไปฆ่าพ่อหรือเปล่าเป็นกายเป็นปิตุฆาตแบบนั้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แจงให้ท่านผู้ถามสักนิดนึงเจ้าค่ะในกรณีที่ถามมานี้เจ้าค่ะจะได้สบายใจขึ้นเจ้าค่ะ เด ี๋ย วคิดว่ามันจะเป็นเหมือนกับอนันตริยกรรมใช่ไหมแล้วเกิดพ่อตายนะ เจ้าค่ะ มันมีเรื่องราวตรงนี้คุณตื่นใจที่อยู่ในพรหมจารสูตรอันนี้ที่พระอาจารย์เคยอ่านให้ฟังนานแล้วล่ะตั้งแต่ต้นปี เจ้าค่ะ พูดถึงจุดหนึ่งตรงที่ว่าพรหมถ้าจะไม่ผิดคิดว่าจะเป็นพระกับพรหมนะหรือเท้ามหาพรหมก่อนหน้านั้นอีกมีพรหมองค์หนึ่งเนี่ยที่แบบอยู่ในขั้นอรูปพรหมอยู่ในขั้นอรูปพรหมแล้วก็เกิดอายุยาวนานมากเลย จนกระทั่งจากรูปพรหมเนี่ยก็มาเป็นพรหมธรรมดาฌานอ่อนลงมาเป็นพรหมธรรมดาก็อยู่ในชั้นพรหมธรรมดาอยู่มานานมากเลยนานจนกระทั่งว่าเฮ้ลืมไปแล้วนะเนี่ยจนมาได้ไงเนี่ยนานจนลืมคุณใจนานจนลืมลืมแล้วก็เลยน่าจะมีคนอื่นมาอยู่ด้วยนะมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาน่าจะมีโลกขึ้นมาคิดอย่างนี้ขึ้นมาพอคิดงี้เสร็จปุ๊บโลกเกิดขึ้นมาแล้วก็เลยเข้าใจว่าฉันเนี่ยเป็นคนสร้างโลก เจ้าค ่ ะ จึงมีคำพูดที่ว่าพรหมเนี่ยสร้างโลกพระพุทธเจ้าบอกว่าทิฏฐิเนี่ยผิดเพราะโลกมันเกิดขึ้นมาของมันเองแต่มันนั้นมันเผอิญตรงกันกับความคิดของพรหมองค์นั้น เจ้าค่ะ พรหมก็เลยก็จะว่าฉันสร้างโลกนี้ขึ้นมา เจ้าค่ะเข้าใจผิด เข้าใจผิดอันนี้เข้าใจผิดต่อไปอีกต่อไปอีกน่าจะมีคนอื่นมาอยู่ด้วยนะพอคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็มีคนอื่นมาอยู่ด้วยในชั้นพรหมนั้นเพราะว่ามันเป็นสมัยที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการขยายออกของจักรวาลเพื่อมีการขยายออกของจักรวาลปุ๊บเนี่ยก็มีคนอื่นมาปรากฏอยู่ด้วยพรหมตอนนั้นเนี่ยพรหมวิมานจะว่างเปล่าหมดคนที่มาเกิดองค์แรกในชั้นนั้นเนี่ยจะอายุยาวนานกว่าเพื่อนที่สุดเลยคนที่มาเกิดทีหลังก็จะอายุน้อยกว่ามีวรรณะต่ำกว่าคนที่มาเกิดทีหลังนี่ก็จะเห็นพรหมองค์แรกพรหมองค์แรกก็บอกว่าโอ้นี่ตะกี้ฉันคิดว่าให้เธอมาแล้วเธอก็มาแล้วเนี่ยไอ้องค์ที่สอนนั่งคิดว่าอ๋อองค์แรกเนี่ยสร้างฉันขึ้นมาไอ้องค์แรกคิดว่าฉันเนี่ยสร้างองค์ที่สองขึ้นมาเพราะว่าฉันคิดนะฉันคิดให้เขามาแต่เขาก็เลยก็มาแต่ว่าการที่เขามาเนี่ยเป็นเพราะกรรมอยู่แล้วของมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับที่เขาคิดเข้าใจไหม เข้าใจเจ้าค่ะ อันนี้เป็นความเข้าใจผิดเป็นความฟุ้งซ่านแบบหนึ่งเป็นความฟุ้งซ่านแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นในที่เนี้ยคือก็พูดก็คือฟุ้งซ่านนั่นแหละคุณเดชใจในลักษณะที่ว่าฉันคิดไปนั่นนี่นอนโอ้ตรงนั้นคงเป็นอนันตริยกรรมแน่เลยนี่คือฟุ้งซ่าน เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าเราจะคิดอนันตริยกรรมจริงๆคือคิดแล้วเกิดไปฆ่าลงมือจริงๆเนี่ยคือมันต้องด้วยกายวาจาหรือใจคือคำว่ากายวาจาใจเนี่ยหมายความว่าต้องการยกเคสอย่างกรณีของพระเจ้าอาจารย์ศัตรูอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ คิดจะฆ่าพ่อแต่แบบว่าละอายนะถ้าจะลงมือฟันเลยจริงๆเนี่ยโอ้ยไม่ได้ละอายยังมีความละอายอยู ่เจ้าค่ะ เอางี้แล้วกันสั่งฆ่าแล้วกันให้คุณหนึ่งไปฆ่าโอ้ยฆ่าไม่ได้เพราะว่าใช้คำว่าฆ่าเนี่ยไม่ดีกลัวเป็นกลัวมันจะหนักใช่ไหมมันก็เลยให้อดอาหารแล้วกันให้อดอาหารไปจนตายแต่ไม่พูดแต่เจตนาคิดแต่ไม่พูดว่าให้ตายอย่างนั้นที่คือการฆ่าของพระเจ้าอาชาตรูให้ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารทีนี้อดอาหารก็ไม่ตายสิเพราะว่าเสด็จแม่เอาอาหารเข้าไปให้ตามเรื่องราวที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมา เจ้าค่ะ เอางี้ไม่ให้เข้าไปเจอเลยเอางั้นก็เดินจงกรมก็ไม่ให้เดินเอามีดกรีดเท้าจนกระทั่งว่าตายไปเองคือเจตนามีนะแต่ไม่ได้พูดเข้าใจไหมแล้วก็ไม่ได้ทำ เจ้าค่ะ ไม่ได้ลงมือเองแล้วไม่ได้สั่งคือไม่ได้พูดแต่ว่าอดข้าวให้อดข้าวแล้วก็ให้อดน้ำแล้วก็ตายไปเองแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยโอ้ยระลึกได้โอ้ไม่ควรเห็นพระเทวทัตถูกธรณีสูบไปแล้วรีบเพื่อที่จะแบบว่าไปช่วยเหลือไม่ให้ตายแต่ไม่ทันตายแล้ว อ ันนี้คือปิตุกาสนิดเดียวเกิดนิดเดียวแต่ว่าเป็นกรรมหนักหรือความที่ว่านิดเดียวก็จริงอ่ะกรรมหนักก็จริงอ่ะแต่พอได้อุปถัมภ์พระศาสนาต่างๆก็เลยทำให้ไปตกนรกที่ชั้นรองลงกว่าอเวจีมหานรกนิดหนึ่ง เจ้าค่ะ โอเคนะทีนี้อันนี้คือเจตนาที่ท่านมีจริงๆแล้วก็ได้ทำ เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกลับตรงนี้ว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บคุณใจคือถ้าเราไม่คิดมาให้ท่านตายท่านก็ตายอยู่ดีมันจึงเป็นความฟุ้งซ่านไงมันจึงเป็นความฟุ้งซ่านมันไปสอดคล้องกับพวกพรหมนี่แหละที่ว่าคิดว่าฉันสร้างโลกฉันสร้างคนอื่นขึ้นมาอะไรอย่างนี้ เจ้าค ่ ะ เพราะฉะนั้นเราจะกำจัดความฟุ้งซ่านนี่คือสาระสำคัญเราจะต้องกำจัดความฟุ้งซ่านนี้เราจะกำจัดความฟุ้งซ่านได้ไงความฟุ้งซ่านเนี่ยคือเป็นลักษณะของความร้อนใจวิปฏิสารใช่คำนี ้เจ้าค่ะ ถ้าเราคิดว่าเราไม่มีศีลเราก็จะมีวิปฏิสารคือความร้อนใจพอมีวิปฏิสารแล้วปีติปาโมชมาที่ไหนไม่เกิด เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นที่นี้เรานึกถึงศีลของเราคุณมีศีลไหม เขาก็ฉันฆ่าพ่อไม่ใช่นั่นความฟุ้งซ่าน คิดไปเอง คุณคิดว่าคุณไม่มีศีลคุณจะมีความร้อนใจงั้นอะไรเหตุการณ์อะไรที่ฉันมีศีลจริงๆเอามาคุณกินเหล้าป่ะโอ้ไม่ได้กินตั้ง10ปีแล้วแต่คุณแบบพยายามจะมาปฏิบัติอย่างเงี้ยนะ เ ป็น10ปีไม่ได้กินเหล้าหรือคุณก็พูดจริงป่ะหรือไม่ได้ขโมยของป่ะหรือก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์แล้วเป็น10ปีไม่ได้ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยเอานั่นคือศีลของเราพอเราระลึกถึงศีลของเราปุ๊บเนี่ยศีลานุสติเกิดทันทีก็จะมีความไม่ร้อนใจมีความไม่ร้อนใจแล้วพัฒนาขึ้นก็จะเป็นปีติปราโมทย์เกิดสมาธิขึ้นมาได ้เจ้าค่ะ แล้วก็พอเราเจอเรื่องประการที่สองนะคือพอเราเจอเรื่องเสียใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็กระเทือนใจบางคราวพอเรากระเทือนใจปุ๊บก็เลยทำจิตให้สงบไม่ได้ก็เป็นความฟุ้งซ่านแบบนี ้ แน่นอนว่าพ่อแม่ก็เป็นคนที่เรารักแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็เลยเสียใจเพราะนั้นเราจะระลึกตั้งจิตของเราให้ได้เนี่ยให้นึกถึงโสตปฏิยังคสีเราคือศีลละข้อที่หนึ่งพูดไปเมื่อสักครู่แล้วก็ศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ ์ บวกกับศีล4ข้อนี้จะทำให้เราสบายใจได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่กับเราตอนนี้คำสอนของท่านยังมีอยู ่ เราหมายถึงว่าให้คำสอนเป็นพระศาสดาแล้วพระธรรมคำสอนที่เหลืออยู่ที่พอจะบรรลุทำได้ยังมีอยู่ส่วนที่หายไปก็มีแต่ว่าที่เหลืออยู่เนี่ยพอบรรลุธรรมมีแล้วก็พระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีอยู่ ใช่ค่ะ ถ้าเรามีความมั่นใจใน3ข้อนี้ประกอบกับศีลของเราเนี่ยเราจะละความร้อนใจนี้ไปได้ ใช่ค่ะ พอละความร้อนใจได้จิตใจมันก็จะค่อยระงับลงระงับลงเป็นปัสสัทธิคือความสงบระงับแล้วก็ค่อยเป็นสมาธิต่อกันมาต่อกันมา ใช่ค่ะ เดี๋ยวก่อน สาธุเจ้าค่ะก็สำหรับท่านผู้ถามคงจะเข้าใจแล้วที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำสิ่งแรกก็คือต้องตัดความคิดฟุ้งซ่านของท่านเองไปก่อนจากนั้นก็มาดูเรื่องของศีลในตัวท่านว่ามีเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็เอาจิตไปว่าเรามีความเชื่อมีอะไรอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกแล้วเนี่ยเป็นขั้นตอนทั้ง4ประการเนี่ยรับรองว่าท่านเข้าสมาธิได้แน่นอนในเมื่อตัดความฟุ้งซ่านของตัวเองไปแล้ว ใช ่ก็อยากจะขอให้เป็นกำลังใจนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาสมุทรท่านผู้ถามนี้ก็คิดว่าต่อไปถ้าท่านคิดได้ในแนวทางที่พระอาจารย์แนะนำนั้นเนี่ยแน่นอนว่าจิตท่านจะสงบเย็นลงแล้วก็ทำสมาธิได้แน่นอนนะเจ้าค่ะ เชิญบาน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังครับเวลาในรายการเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมนี้หมดลงแล้วจริงๆค่ะก็คงจะถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกพร้อมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนแห่งวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้าแต่พรุ่งเช้าพบพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเช่นเคยในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ค่ะกลับขอบคุณและกลับนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ เรียนบอล สาธุเจ้าค่ะ